Вы на хвалях Радыо Свабоды у пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыо Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з філёсафам, манахам, дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. У наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчыма яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. У інтэрв'ю Радыо Свабода напярэдадні онлайн-канферэнцыі Пётра Рудкоўскі сказаў: «Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паводзі не рашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. Спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14 ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму. А цяпер прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі з філёсафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім, якая адбылася на вэб-сайце Радыё Свабода. Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага вернік. Наконт праўдападобных мінусаў, сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя медыі устрымаліся пад такой прапаганды і зрабілі б з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для квазіправаслаўных значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам, ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама, ну, шырока разумітай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс, ну, хоць здаровы сэнс дазваляе пра гэта гаварыць даволі умоўна і даволі трымана. Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта проста шкада часу? Пытаецца Пётра Рудкоўскага Беркут. Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам, ну, і вогляну быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ужо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця, а быццё уключаным у дамініканскую сям'ю, думаю, дае цудоўную магчымасць удасканальваць як грамадзянскае, так і іншыя вымярэнні жыцця. Бо дамініканскі ордэн гэта сапраўды багаты духоўнымі ресурсамі, таксама інтэлектуальнымі ресурсамі. Ну, калі гаворка пайшла пра грамадзянскае вымярэнне жыцця, то пазначу, што дамініканскі ордэн ёсць першай інстытуцыяй, унутры якой была ажыццёўлена, досыць паспяхова ажыццёўлена мадэль прадстаўнічай дэмакратыі. Гаспадар Рудковскі, ці адбудзецца візіт прэзідэнта Беларусі ў Рым? Гэта ўжо афіцыйна пацверджана Ватыканам, а таксама Італіяй і Беларусю. Таму сумнявацца тут не бачу прычын. Дазволю сабе не згадзіцца з вамі наконт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глуток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы наконт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву. Найперш дзякую, што закранулі няпросты, але вельмі важныя аспекты стасункаў паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёламі, цэрквамі. Наконт маўчання адназначна вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў сітуацыі, калі вядома, што усякае немаўчанне аўтаматычна атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая. У выпадку яўнага парушэння правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значит, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значыць, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія цэрквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім прынамсі была б звернута ўвага на сацыяльнае вучэнне царквы. Прынамсі ускосна была б зроблена заўвага наконт магчымай несправядлівасці, якая маецца ў публічнай прасторы. І я тут кажу, хачу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць цэркваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну, а што тычыцца непасрэдна тэмы візіту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз у таму, што ў Беларусі не ўсё добра. Вось, хоць не аспрэчваю, ёсць у гэтым візіце і пэўная неадназначнасць, амбівалентная. Тут я, пра якую я раней згадваў. Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам, як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы, сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётра Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар. Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары, дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму. Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады як не ад Бога. Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабода Юрыя Даркахуста. Шановны спадару Юры, я можа пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла, няма ўлады як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то справа будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся у працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу, і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, царква або касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне – прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакраты або вольны рынк. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыі алёгі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу ўсе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія 11-га Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай зацемкі. І нарэшце, на завяршэнне онлайн-канферэнцыі, ваша пажаданні слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту. Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую. Поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з філосафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім Вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг.